به خیر کوچولو. به نام خدا. خدایی که شما بچه ها رو خیلی دوست داره. سلام به روی ماهتون گلای عزیزم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. راستی سوال، شما تا به حال شده کسی رو مسخره کنی؟ اصلا چی من میپرسم از شما؟ شما همتون گلین، هیچ وقت این کارو نمی کنین. آخه می دونین بعضیا متاسفانه این کار زشت رو انجام میدن، دیگران رو مسخره میکنن، بهشون میخندن، کار بسیار بسیار زشت و بدیه. آفرین به شما گلای قشنگم که هیچ وقت این کار رو انجام نمیدین. خب بریم سراغ یه ببر. عاقبت ببری که دیگران رو مسخره میکنن. جنگل بزرگ یه ببر باهوش و چالاک و قوی زندگی میکرد. آقا ببری یه اخلاق بدی داشت. اون همیشه حیوانات دیگر رو مسخره میکرد و بهشون میخندید. وای وای وای. یه روز پاییزی آقا ببری با چند تا از حیوانات جنگل داشتن نزدیک یک غار با هم بازی میکردن که یه دفعه بارون تندی شروع شد. حیوانها بدو بدو رفتن تو غار تا خیس نشن. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که زمین شروع به لرزیدن کرد و اون وقت در غار هم بسته شد. از اونجایی که آقا ببر قوی بود، همه حیوانات ازش خواستن سنگی رو که جلوی در غار افتاده از جا بلند کنه تا اونها بتونن از غار بیرون برن. آقا ببر خنده کرد و گفت برای من کاری نداره، من که زورم زیاده. شما زور ندارین و هیچ کاری ازتون بر نمیاد. اینو گفت تا سنگو از جلوی در غار برداره. اما بچه هر چی تلاش کرد، هر چی زور زد، نتونه سنگ رو از جاش تکون بده. بنابراین خسته یک گوشه‌ای نشست. زنبور کوچولو که همیشه آقا ببره اونو مسخره میکرد، یه فکری به ذهنش رسید. رو به حیوانات دیگه کرد و گفت دوستان چند دقیقه صبر کنین تا من برم و برگردم. بعد پرواز کنان از شکاف بین سنگ ها عبور کرد و از غار هم خارج شد. آقا فیله با حیوانات دیگه داخل غار نرفته بود. تو جنگل داشت برای خودش میگشت که زنبور کوچولو رو بالای سر خودش دید. زنبور گفت زود بیا بریم دم غار، همه حیوانات تو غار گیر کردن، نمیتونن بیان بیرون. تو زورت زیاده، میتونی با اون خرطوم بلندت سنگی رو که جلوی در غار افتاده بلند کنی. آقا فیله یه نگاهی به خرطومش کرد و گفت نه من نمیتونم، مگه ندیدی آقا ببر همیشه منو مسخره میکنه، میگه دست و پا چلفتیم، نمیتونم. زنبور کوچولو گفت من ازت خواهش میکنم، الان فرصت خوبیه تا به اونا نشون بدی که چقدر زرنگی، چقدر گلی، اصلنم دست و پا چلفته نیستی. آقا فیله یکم فکر کرد و گفت باش، فقط همین یه دفعه ها. دوتایی را افتادن تا رسیدن به دم قار. آقا فیله خرطومشو دور سنگ پیچید و با یه حرکت سنگ رو از جاش تکون داد. سنگ به کناری رفت و حیوانات با خوشحالی از غار بیرون اومدن و از زنبور کوچولو و آقا فیله خیلی تشکر کردن که اونا رو نجات دادن. بعد از آقا فیله معذرت خواهی کردن که اونو همیشه مسخره می کردن و بهش می خندیدن و گفتن از این به بعد تو دوست مایی. اما بشنوین از آقا ببره. اون آخرین نفری بود که از غار بیرون اومد و از خجالت سرشو پایین انداخته بود. آقا فیل که دید آقا ببر خیلی خجالت کشیده و از کاراش پشیمون شده، با خرطومش دستی روی سر آقا ببر کشید. آقا ببر نگاهش کرد و گفت منو ببخش، من خیلی پشیمونم. اگه تو نبودی ما از اون غار نمیتونستیم نجات پیدا کنیم. از اون روز به بعد آقا ببره با فیل و زنبور کوچولو دوست شد و دیگه هیچ حیوانی رو مسخره نکرد. بله عزیزای من، مهربونای من، مسخره کردن دیگران خیلی کار بدیه، خیلی کار زشتیه، از اون کارهایی است که اصلا خدای مهربون دوست نداره. خدا به هر کسی یه قدرت و توانایی داده. بعضیا مثلا زورشون زیاده، بعضیا خیلی باهوشن، بعضیا خیلی مهربونن، بعضیا مثلا خوب نقاشی میکنن، شعر میخونن یا خوب بازی میکنن. هر کسی یک کاری رو بهتر از دیگری انجام میده. این که باعث خنده و آزار دیگران نباید بشه، درسته؟ قربون شما گلای قشنگم که همه چیز رو خیلی خوب میدونی. دانشمندای کوچولو، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهداری همگیتون باشه.